sănătate și mulți bani. La mulți ani, la mulți ani, să trăiți o mie de ani. La mulți ani, la mulți ani, să aveți sănătate și mulți bani. La mulți ani, la mulți ani, să trăiți o mie de ani. Seara asta este pentru noi un prește mare bucurie. Să uităm de griji, de tot ce urât, și să dăm un păhărel pe gât. Seara asta este pentru noi un prilește mare bucurie. Să ne-n veselim, să ne bucurăm și cu lăutare să cântăm. La mulți ani, la mulți ani, să aveți sănătate și mulți bani. La mulți ani, la mulți ani, să trăiți o mie de vă ajute. Hai nu vă sfiți, că nimeni nu-i sfânt și atâta de noi pe pământ. La mulți ani, la mulți ani, să aveți sănătate și mulți bani. La mulți ani, la mulți ani, să trăiți o mie de ani. La mulți ani, la mulți ani, să aveți sănătate și mulți bani. La mulți ani, să trăiți o mie de ani.